Unang beses ay lamos ng amtua, tung papos marohami na hansia. Holokito ho, tung gamos to hansia, papos rohamia, holako sa sada ho, holana. Tu si rohani, hola la aurora boi mangacuho, takas doi di bato hoito, dang namar mea mea ma maka holongi. Au Surabaya mania, dung-dung aku bulani, lehorokku matuho, labara sorohami, mana janji au dirahaki, ikon ho sautia, posrohami au itong holan horo. Holan horo hasia. Holan horo hasia.